มะปิโยจิตตังภะคะวันติภะยะกังปันติสุตังสัพพิทินังจิตตวังมุนิยังโยตังเตยัสสะภะวะตุเตสยามังคะลานินังรังคิเลงกัจจวะกังอะติมังสัพโพสังฆาวังคิจังกัมมะสังเมวะสุตัง พระวันตุตาพระมังคลังพระสันตุตาพระเจ